vast is the sea that you have is wrong. It's just a seed that you have is wrong. Jest 6:00, tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry. To jest audycja poranna 24 stycznia w sobotę, a zaczynamy tradycyjnie od serwisu. Beniamin Filip. Znów śmiertelne potrącenie pieszego i znów kierowca ucieka. Policja szuka sprawcy wypadku niedaleko Węgrowa. Kto zostanie nowym rzecznikiem rządu i głównym doradcą pani premier? Giełda nazwisk ruszyła. W tym serwisie też apel ustępującego premiera Grecji do rodaków, by nie dopuścili Syrizy do władzy. Na początek jednak poszukiwania sprawcy tragicznego wypadku drogowego w miejscowości Kolonia Ruchna niedaleko Węgrowa na Mazowszu. Wieczorem kierowca śmiertelnie potrącił tam 39-letniego mężczyznę i nie udzielając mu pomocy odjechał. Policjanci zabezpieczyli już wszystkie ślady na miejscu wypadku. Z ich ustaleń wynika, że sprawca mógł poruszać się Skodą Felicją w kolorze srebrny metalik. Funkcjonariusze proszą o informacje od osób, które między godziną 19 a 20 mogły widzieć podobne auto w okolicach Węgrowa. Za ucieczkę z miejsca wypadku ze skutkiem śmiertelnym sprawcy grozi 12 lat więzienia. Po trzech dymisjach w otoczeniu premier Ewy Kopacz ruszyła giełda nazwisk. Kto może zostać nowym rzecznikiem rządu, szefową gabinetu politycznego i głównym doradcą pani premier? Czas ucieka, a w roku wyborów parlamentarnych Ewa Kopacz musi znaleźć nowych ludzi do pracy. To może jednak nie być takie proste, bo czas jest wyjątkowo trudny. Kłopoty w górnictwie czy branży transportowej, do tego pewnie i te wewnątrzpartyjne, ale i zbliżające się kampanie wyborcze. Lista rządowych bolączek jest długa, dlatego zdaniem doktora Bartłomieja Biskupa z Uniwersytetu Warszawskiego to zdecydowanie czas na partyjne zaplecze. To jest moment dla ludzi, którzy uważają, że pomimo tych różnych przeciwności mogą się sprawdzić, mogą zabłysnąć i wręcz mogą zyskać w hierarchii partyjnej. Ktoś ze stabilną pozycją zawodową raczej nie zaryzykuje, ale polityk ryzyko ma przecież wpisane w zawód, dodaje Bartłomiej Biskup. Może to być kamikadze, bo może być różnie, prawda? To jest tak jakby granie na giełdzie na akcjach. Dzisiaj można dużo stracić, ale też można dużo zyskać. Kto się zdecyduje? Giełda nazwisk właśnie ruszyła. Wśród faworytów Sławomir Nitras, ale wymieniany jest też na przykład Michał Kamiński. Tyle, że ostatnie słowo, jak zwykle, będzie należeć do premier Ewy Kopacz. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W wojnie na Ukrainie zginęło już ponad 5 tysięcy ludzi, ponad 10 tysięcy zostało rannych, wlicza ONZ. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w ostatnim czasie starcia na Ukrainie bardzo się zaostrzyły, przez co ofiar przybywało w zatrważającym tempie. O wydanie przestępczego rozkazu rozpoczęcia działań bojowych w Donbasie na wielką skalę władze Ukrainy oskarża prezydent Rosji. Putin przypomniał, że tydzień temu przesłał prezydentowi Ukrainy list z propozycjami dotyczącymi przerwania ognia i wycofania z linii frontu ciężkiego sprzętu wojskowego. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze propozycje, stwierdził gospodarz Kremla. Zauważył przy tym, że władze w Kijowie wydały rozkaz wznowienia działań zbrojnych, w wyniku których zginęli ludzie, głównie cywile. Odpowiedzialni za to są ci, którzy wydają takie przestępcze rozkazy i mam nadzieję, że wreszcie zatriumfuje zdrowy rozsądek. Zdaniem Władimira Putina, konflikt ukraiński powinien zostać rozwiązany na drodze pokojowego dialogu przy wykorzystaniu politycznych metod. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ustępujący premier Grecji apeluje do rodaków, by nie dopuścili Syrizy do władzy. To właśnie radykalna lewicowa koalicja przewodzi we wszystkich sondażach przed jutrzejszymi wyborami parlamentarnymi. Lider dotychczas rządzącej Nowej Demokracji spotkał się ze swoimi zwolennikami na ostatnim wiecu w Atenach. Kilka tysięcy sympatyków Nowej Demokracji wypełniło jeden z obiektów olimpijskich. Momentami można było odnieść wrażenie, że jest się na meczu siatkówki. Antoni Samaras mobilizował ze sceny swoich zwolenników i mówił o swoich dokonaniach. Pierwszy raz od 6 lat grecka gospodarka zaczęła rosnąć, kraj się podnosi i odzyskujemy wiarygodność międzynarodową. Gdy tylko to się zaczęło dziać, przyszła Syriza i chce to wszystko zniszczyć. Doprowadziła kraj do wyborów, których nie chcą Grecy. Lider Nowej Demokracji dodawał, że kraj już nie potrzebuje nowych pożyczek. Machina ekonomiczna została ponownie przez nas uruchomiona, podkreślał Samaras. Ustępujący premier, podobnie jak lider Syrizy, obiecywał na finiszu kampanii wyborczej obniżenie podatków. Ateny, Tomasz Majka, Polskie Radio. Skromny i bardzo prosty, tak wyglądał pogrzeb króla Arabii Saudyjskiej. Jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi świata został pochowany w nieoznaczonym grobie w stolicy kraju, Riadzie. Ceremonia pogrzebowa trwała niecałą godzinę. Owinięte w białe płótno ciało zmarłego króla było niesione przez krewnych i zostało złożone na cmentarzu. Wszystko w milczeniu obserwowały tłumy Saudyjczyków. Wśród nich był brat zmarłego, nowy monarcha Salman. Wahhabicka odmiana islamu, która jest głównym nurtem w Arabii Saudyjskiej, zakazuje organizowania uroczystych pogrzebów, jak i żałoby. Z tego też powodu flagi w kraju nie zostały opuszczone, nie było też publicznych zgromadzeń. Na pogrzeb Abdullaha przylecieli liderzy wielu krajów arabskich, takich jak Egipt, Bahrajn, Katar czy Kuwejt. Stany Zjednoczone reprezentował wiceprezydent Joe Biden, choć jako osoba niewyznająca islamu nie mógł on bezpośrednio uczestniczyć w ceremoniach pogrzebowych. Bezpośrednio po uroczystościach pogrzebowych mieszkańcy Arabii Saudyjskiej rozpoczęli ceremonię składania posłuszeństwa nowemu władcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wczytuję się prognozy pogody i co z tego wynika, że zima... No i nie dała za wygraną, nie dała się pokonać, stwierdziła, że to styczeń i trzeba dać o sobie znać. I tak będzie od dzisiejszego popołudnia w centrum. Ale jeśli chodzi o inne regiony, proszę posłuchać. Po ustąpieniu porannych mgieł, wszędzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Miejscami, zwłaszcza w południowo-wschodniej połowie kraju, opady śniegu i śniegu z deszczem, a na południowym wschodzie deszczu. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Kielecczyźnie, uwaga, tam może napadać do 10 cm, a w Karpatach do 15 cm białego puchu. Miejscami w centrum i na wschodzie niewykluczone dziś marznące opady powodujące gołoleć i to bardzo ważna informacja dla kierowców zwłaszcza, ale także dla tych, którzy na nieposypanych chodnikach będą spędzać wieczorne spacery. Temperatura maksymalnie od minus 2 stopni w Augustowie, minus 1 w Olsztynie, Zakopanem i Szklarskiej Porębie, 0 dziś w Koszalinie, Szczecinie, Gdańsku oraz Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach. I teraz temperatura dodatnia w Poznaniu, w Warszawie, Kielcach i Krakowie plus 1, w Lublinie plus 3, a w Rzeszowie i Przemyślu nawet plus 4. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie i na południu, północno-wschodni i północny, a na wybrzeżu południowy. Na pozostałym obszarze słaby i zmienny. Trójka. Program trzeci. I wonder if we'll meet. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Dakota. Jeden z tych utworów, które bardzo lubimy i przy których bardzo lubimy prowadzić samochód. A dziś do kierowców będziemy mówić, mam wrażenie, znacznie głośniej i dosadniej, bo to zmiana turnusu. Pierwsza tura ferii już przekracza powoli połowę. No i aura sprawiła niespodziankę, bo szykuje jeszcze dodatkową porcję śniegu dla tych, którzy w górach na nartach albo na snowboardach. Bardzo proszę. A o czym dziś w porannej audycji do godziny 9:00 zajmiemy się strojem. I to w wielu wymiarach. No, strój musi być taki, żeby był do elegancji i do śmiechu. Dużo śmiechu jest przy szkockich strojach, jak panowie mierzą tutaj Szkotów. No, Szkoci w kiltach, więc to. Dużo zabawy w samej wypożyczalni i później na balu również. No, sprawdzimy, co trzeba zrobić, żeby zostać królem i królową balu. Nasza reporterka już odpowiedni strój założyła. Dała się nawet sfotografować. Czy państwo chcą zobaczyć na trójkowym profilu facebookowym? Bardzo proszę. 227 trójek, takie przypomnienie. 7 trójek, albo jeszcze jeden numer, który jest potrzebny, to 71335, nasz numer SMS-owy. Można też słać listy elektroniczne i wysłać je na adres ranek@polskieradio.pl. Winny jestem jeszcze Państwu uważną informację, którą przekazał mi Beniamin. Agnieszka Radwańska w czwartej rundzie Australian Open pokonała Amerykankę o iście amerykańskim nazwisku Lepczenko, ale w następnej rundzie na Polkę będzie czekać już Venus Williams i to nie będzie zapewne łatwy pojedynek. Ale trzymamy kciuki za panią Agnieszkę. Już 17 minut po 6. Za chwilę państwo znów zapytają, jak można grać o takiej porze. No tak, no, na antypodach tak mają. A co na pierwszych stronach gazet? Joanna Mielewczyk, dzień dobry. Dzień dobry, ale zanim o tym chciałam ci powiedzieć, że dzisiaj jest dzień dobrego nastroju. No to nie trzeba, nie tego mówić, nie. No. Ustanowiła go Iwanka, która realizuje audycję, więc będziemy dzisiaj w dobrym nastroju. I w dobrym nastroju zaczynam od pierwszej strony Gazety Wyborczej. A co tam? W Polsce potrzeba heretyków. Tak heretyków? Mówi Olga Tokarczuk. To zdaje się, że jakaś prowokacja. Być może w dużej rozmowie wewnątrz, czyli w magazynie świątecznym, na pierwszej stronie też zapowiedź wielu artykułów, które znajdują się w Gazecie Wyborczej na temat Auschwitz. Otwiera ten temat Władysław Bartoszewski. Nigdy dość o tym mówić, tak nazywa się ten tekst. I też na pierwszej stronie król ojciec. Mężczyźni chcą zajmować się dziećmi. To w wysokich obcasach dzisiaj i nawet ci pokażę. Chcą, oczywiście, że chcą. Nie zawsze mogą, no nie zawsze to się udaje, ale chcą, jestem o tym przekonany. Oddam połowę królestwa, tak zatytułowany jest ten tekst w wysokich obcasach. Mężczyźni deklarują, że są gotowi zająć się dziećmi. Ja się tylko zastanawiam i zaraz pewnie będę wiedziała, jak tylko spojrzę do środka, kto ma zamiar oddać połowę królestwa, czy kobiety, czy mężczyźni? No jeśli królestwa, no to rzeczywiście... Domowego, czy pracowego, czy jakiego? To królestwo nam się też dzisiaj ładnie układa. No dobrze. Dowiemy się. Obywatel zdalnie sterował. Duży tytuł z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Taka kukiełka, marionetka. Ciekawe, kogo to dotyczy. Ale też w tej gazecie o Krystynie Pawłowicz. Opowieść, która została zatytułowana Jak zostać radykałem. Nie każdy może chcieć, ale gdyby ktoś chciał, to rozumiem, że poradnik gotowy dziś w Rzeczpospolitej. Gdyby ktoś chciał zajrzeć, to my polecamy. Nasz dziennik i pierwsza strona. Upadek czytelnictwa czy triumf poglądu. Dzień dobrej wiadomości, a język mi się tak... Nie, dzisiaj dzień dobrego nastroju. Także umysł też ci się tak. Ale dobrze, no, spotkamy się za jakąś chwilę, będzie pewnie dużo lepiej. Upadek czytelnictwa czy triumf oglądactwa? Czy uda się podnieść czytelnictwo wśród Polaków? O tym dzisiaj w naszym dzienniku. Gdyby ktoś miał ochotę do naszego dziennika zajrzeć, to polecam. A z kolei w Gazecie Polskiej codziennie rząd robi z Polaków łosie i duże zdjęcie. Tak, a w jakim to temacie minister finansów nie chce ujawnić, gdzie trafiły pieniądze z Lasów Państwowych? Tak uważają dziennikarze Gazety Polskiej codziennie. Tak śledzimy codziennie te doniesienia i mam wrażenie, że to już kolejny odcinek serialu Pieniądze poszły w las. A nauka to już nie wiem. Albo z lasu gdzieś, Frankowiczu. Możesz wygrać z bankiem, donoszą dziennikarze Gazety Polskiej codziennie. Zresztą nie tylko oni, to też jest chyba kolejny odcinek tego tematu, dlatego że Super Express też dzisiaj o zadłużonych we frankach, którzy wychodzą na ulicę, a także wielka tabela zarobków duchownych dzisiaj w Super Expressie. No proszę. To chyba najważniejszy temat, dlatego że jest największą czcionką opisane. Tak wygląda. Tak, a w fakcie spisek w rządzie. Jakoś tak... Spodziewałam się tych tematów. Jak to spisek w rządzie? Poczekaj. Spisek w rządzie. Tak jest. Premier Ewa Kopacz jest tak słaba, że może spowodować wyborczą klęskę PO. Na to partia sobie nie pozwoli. Szykuje się wielki przewrót, donoszą dziennikarze faktu. Na razie trwają poszukiwania rzecznika. Ten przewrót rozumiem, że związany zastępuje. Związany z. Joanna Mielewczyk, przegląda dziś dla państwa pierwsze strony gazet. No ja nie wiem, czy ten dobry nastrój udało nam się wprowadzić. Bardzo się staraliśmy w każdym razie. No, może to tylko takie pochukiwania, może to takie straszenie. Zima też straszy. Wiesz o tym? Nie, ja nie jestem przestraszona. Nie wiem. No, lubisz zimę? Tak jest. No, świetnie. No, w sumie zawsze jest co z dziećmi wtedy zrobić. Sanki. Dzieci niedługo zapomną, albo właściwie te mniejsze, nie będą wiedziały, co to są sanki. To będzie jak na takich rycinach. Zobacz, synku, tak wygląda, no właśnie, pojazd na zimę. A co to jest zima, zapytam. A wiesz, że my pojechaliśmy sankami raz do przedszkola i musieliśmy je zostawić potem w przedszkolu, bo nie było jak wrócić? Na cały sezon pewnie. Tak. Lying on my bed, I was reading French with the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called. Out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea.

co jest, a nie przyszłość. Autopromocja. 777 zł. 4 tysiące może. 5 tysięcy. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta Bez Granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Życzliwie powtórzę. 72 265. Koszt to 2 zł 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. 7135 albo ranek@polskieradio.pl. Ale Państwo dziś zaspani, te listy gdzieś może tam utknęły po drodze. Tak czy inaczej, ostrzegamy i ostrzegać będziemy, zima nadchodzi. Ja wiem, Państwo od razu napiszą, że gdzie niegdzie, tam gdzie Państwo właśnie przebywają, to ta zima już dawno jest i nie ma co panikować. Ale są takie miejsca, w których jeszcze czarne wygrywają, a białe dopiero zdobędą przewagę dziś po południu, kiedy zacznie sypać. Ale po kolei. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Kielecczyźnie, a także w centrum może napadać do 10, a w Karpatach nawet do 15 cm śniegu. Miejscami w centrum i na wschodzie niewykluczone dziś marznące opady powodujące gołoleć. Jakoś tak współczucie rodzą marznące opady, ale tak czy inaczej proszę się nie dać zaskoczyć. Po ustąpieniu porannych mgieł raczej pochmurno, większe przejaśnienia tylko możliwe na północy kraju. W południowo-wschodniej połowie kraju opady śniegu i śniegu z deszczem, a na południowym wschodzie deszczu. Temperatura od minus 2 stopni w Augustowie i minus 1 w Olsztynie, Zakopanem i Szklarskiej Porębie do plus 4 nawet na południowych i na południowo-wschodnich krańcach, przede wszystkim Rzeszów i Przemyśl. Jeszcze wiatr, który dziś naprawdę będzie kręcił, oj kręcił. Słaby i umiarkowany co prawda, ale na wschodzie i południu północno-wschodni i północny, a na wybrzeżu południowy. Na pozostałym obszarze słaby, ale za to zmienny. Trójka. Program trzeci. No i po raz drugi zapomniałem Państwu powiedzieć o ciśnieniu. Ciśnie? Nie, no tak 1003 hektopaskale maksymalnie w południe w Warszawie. No ale jeśli komuś potrzeba troszkę adrenaliny i większej dawki energii, to panowie o to zadbają teraz właśnie, przez najbliższe 4 minuty i 33 sekundy. Nawet dał więcej niż 25 centów i słyszę, że Państwo również mogłaby być niezła zrzutka. ogrzewania się, domowy palacz kotłów centralnego ogrzewania. Ja już dałem ognia pod kotłem, no i Trójka, jak słyszę, jak zwykle nie zawiodła. Dziękujemy bardzo. 2, 2 i 7 trójek. Kto nie ma kotłów, może ma chociaż koty centralnego ogrzewania, to proszę wpuścić je pod kołdrę. Zawsze pomogą, lepsze niż termofor. Za 13 minut godzina 7. Dziś będziemy szukać sposobu na zdobycie tytułu króla i królowej balu. To jeszcze do godziny 9. Wiem, że bardzo ważny strój jest w tej dziedzinie. Strój, być może nawet to podstawa. Henryk też wdział odpowiedni strój i został królem hali. Hali Szrenickiej oczywiście. Medal dla każdego. Moda snowboardowa rządzi się swoimi prawami. Ubiór różni się od narciarskiego. Czym? O tym nasz ekspert Tomasz Piątkowski. Oczywiście, ubiór snowboardowy to jest ubiór przynależny do subkultury snowboardowej, która różni się od narciarskiej, ale są w błędzie ci, którzy uważają, że on się tylko wiąże z wiekiem, z generacją, że jest to młodzież albo bardzo młodzi ludzie, wręcz dzieci. Ubiór snowboardowy powinien być bardzo, bardzo luźny ze względu na to, że wykonujemy tam takie ruchy, których normalnie przy klasycznym narciarstwie się nie wykonuje. Oprócz tego snowboardzista połowę swojego przynajmniej czasu spędza siedząc na śniegu. Albo klęcząc, bo taka jest pozycja po zatrzymaniu, bo na desce się nie stoi, tak jak na nartach. W związku z czym wszystkie te funkcje muszą być spełnione, a więc przede wszystkim tkaniny są grubsze, bardziej wodoniprzepuszczalne. Spodnie muszą być bardziej ocieplane niż w przypadku spodni narciarskich. Kurtki są długie, luźne, mają długie rękawy i pełnią cały szereg dodatkowych funkcji, których w przypadku narciarstwa nie ma. Snowboardzista siada na kurtce również. Oprócz tego wszystkie dodatkowe elementy, które ma snowboardzista, więc rękawiczki, mają swoją funkcję. Mają usztywnienia nadgarstku, które powodują, że snowboardzista jest chroniony przed urazami nadgarstków. Kaski mają nieco inny kształt, zabudowaną tą część, która w przypadku narciarzy nie jest tak bardzo istotna, bo kask snowboardowy też różni się od kasku narciarskiego. Gogle są inne, mają nieco szersze pole widzenia ze względu na to, że snowboardzista obraca się dookoła i musi rzeczywiście patrzeć przed siebie, obok siebie i za siebie równocześnie, bo to jest to, co jest bardzo ważne, to zwiększone pole widzenia dla snowboardzisty. No i jeszcze buty, one też podlegają pewnej modzie. Znaczy, oczywiście możemy oprócz funkcji mówić o kolorystyce. Buty przede wszystkim muszą spełniać swoją funkcję, czyli sznurowanie, sposób blokowania sznurówek, zaciąganie linkami stalowymi. Te wszystkie elementy to są głównie funkcja. Także ja bym powiedział, że w butach mody nie ma. Natomiast jest to oczywiście fajne o tyle, że w bucie snowboardowym bardzo wygodnie się chodzi. To jest tak jak but turystyczny. Przy lekkim poluzowaniu sznurowadeł czy linek stalowych można normalnie nim spacerować. Mówiłeś o tym, że te stroje snowboardowe powinny być w miarę szerokie. A jakie obowiązują kolory? Czy jaskrawe, czy stonowane? W zasadzie kolorystyka w przypadku freeride'u i w przypadku freeride'u snowboardowego i narciarskiego niewiele się od ciebie różni. Szerokie stroje jak najbardziej na bal. Sam widziałem takie suknie, przecież szerokie musi być, żeby na balu to zrobiło wrażenie. A jeśli chodzi o buty, to zdecydowanie buty snowboardowe, wygodne. Słyszeli państwo, można chodzić, ale można i tańczyć. Będziemy dziś szukać sposobu na zgarnięcie tytułu królowej i króla balu. Ale najpierw Waterboys. Her communique arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing. Such a storm of words unsaid, that absurd as it appears, had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck, $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown." That we've made in

nas co chwila awantura, bo taka już natura. Masz swoją klikę i jesteś zawodnikiem, cóż, naucz się lepiej przyjmować krytykę tu. Nienawiść jest nie jednemu wokół są. Zamiast się bawić rapem, pić wolą. Machnęło ręką wielu, wielu odpadło, a kilku wariatów chętnie odda za to gardło. To nie są Stany, to nie Bronx czy Brooklyn. Tutaj do kłótni nie wyciągamy spółki. Nie mamy niewolników wśród swoich przodków, lecz robimy rap tak jak oni od początku. Wiesz, dwa gramofony, a z czasem wrzucę rato. Włącz mikrofony, ziomy pochodzą z kato. Co powiesz na to, czym rap dla ciebie stał się? Jak zwał cię, ja jestem MC, teraz sprawdź. Nie urodziłem się przez swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królów na banknotach. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. My mamy królów na banknotach. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Wzbudzają żądzę, a ostatnio także to temat numer jeden. Rozmów, dyskusji, prawda? Prawda. I w gazetach też o tym? Tak. No to spróbujmy. Za 11 minut godzina 7. Joanna Mielewczyk przegląda dla państwa prasę dziś o poranku. O banknotach było, to teraz będzie o grubych pieniądzach. Tak jest. O dużych problemach. No to śmiało, tak, jak o dużych pieniądzach, to śmiało trzeba mówić. Wiesz co, tutaj w gazetach dzisiejszych bardzo dużo informacji na temat tego, jak sprawić, żeby nasze kredyty były jednak nieco niższe, a przynajmniej raty do spłacania nieco. A zarobki wyższe. Tak jest. Spór o ujemne oprocentowanie, tak zatytułowany jest tekst w Gazecie Wyborczej. W ostatnich dniach, jak powiedziałam, banki prześcigają się w propozycjach, jak pomóc frankowiczom. Wczoraj taki pakiet pomocowy zaproponował Związek Banków Polskich i proponuje na przykład, by banki przez pół roku stosowały niższy spread walutowy, a więc żeby klienci spłacali raty po nieco niższym kursie. Mam wrażenie, że banki trochę wcześniej też na to wpadły i niektóre już zaproponowały takie rozwiązanie. Zruszam się. Tak? Naprawdę, odczułeś to już? Pachnie jakąś instytucją charytatywną ten bank. Ach, kolejny pomysł w związku to wydłużenie na wniosek klienta okresu spłaty lub czasowe zawieszenie raty. Związek zastrzegł jednak, że opcji wydłużenia okresu spłaty czy innych form restrukturyzacji kredytu powinny móc skorzystać tylko kredytobiorcy, którzy faktycznie mieszkają w kredytowanych mieszkaniach. Dlaczego? Prosta sprawa. Nie powinny korzystać z takiej pomocy osoby, które kupiły mieszkanie na wynajem, a więc w celach zarobkowych, tak przynajmniej tłumaczy Jerzy Bańka w Gazecie Wyborczej, dzisiaj wiceprezes Związku Banków Polskich. Tak jak wcześniej zapowiadano, banki zaczynają uwzględniać ujemny LIBOR, dzięki czemu kredytobiorcom spadnie oprocentowanie. Jest tylko jeden problem i o tym problemie piszą dziennikarze Gazety Wyborczej. Banki nie chcą zejść z marżą poniżej zera, czyli de facto dopłacać do kredytów we frankach. Dlaczego? O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej na stronie gospodarczej, na stronie 7. Gdyby ktoś miał ochotę od razu trafić na ten temat, to polecam. O frankach, kredytach i naszym wielkim problemie będzie jeszcze dzisiaj za 10 minut w serwisie naszym trójkowym Beniamin Film opowie, a ja opowiem o jeszcze jednym podejściu do tego tematu. Podjął się fakt opisu. No śmiało, śmiało, nie ma co ukrywać. Już napisane, wydrukowane, to proszę. Spłacasz kredyt, fundujesz im milionowe pensje, tak piszą dziennikarze faktu, czyli o tym, ile zarabiają prezesi banków. Jakoś to z tym kredytem mi się mocno nie wiąże, no ale generalnie tak jest, że prezesi banków mogą zarobić nawet 692 tysiące złotych miesięcznie. To jest najwyższe. 692 tysiące złotych miesięcznie. Dalece jesteśmy od tego, żeby rozsiewać takie populistyczne historie, no bo z drugiej strony to jednak prezes dużej instytucji finansowej, która tak ma jest. Pod sobą no, i po pierwsze ogromny sztab ludzi, a poza tym też dużą odpowiedzialność związaną z pieniędzmi. No ale rzeczywiście w kontekście problemów. Kwota, tak jest. Ale są też niższe kwoty. 90 tysięcy złotych miesięcznie to jest najniższa tak tutaj jest zaproponowana. Bank. Mniejszy zdecydowanie. Nie, no oczywiście, że mniejszy, tak. To tyle, nie zdenerwowałeś się, więc widzę, opowiem ci o jeszcze jednym temacie, który i państwu również pojawił się w dzisiejszej prasie, Gazeta Polska Codziennie, czyli londyńska policja po polsku. To zupełnie inny temat. Stołeczna Metropolitan Police uruchomiła w tym tygodniu na Twitterze swój profil w języku polskim. Na koncie Małpa MPS Polska znaleźć można najświeższe wiadomości związane ze zwalczaniem przestępczości, a projekt ma zachęcić Polaków na wyspach do współpracy z brytyjskimi służbami porządkowymi. Jak czytamy, a czytają dziennikarze Gazety Polskiej codziennie na stronie Metropolitan Police, inicjatywa ma pomóc Polakom mieszkającym w Londynie czuć się bezpieczniej. Drugim jej celem jest zachęcenie do współpracy z lokalną policją, a pomysłodawcą założenia twitterowego profilu po polsku jest Magdalena Rosiak, która w londyńskiej policji pracuje od 2 lat. Stołeczna policja argumentuje potrzebę powstania takiego konta tym, że język polski jest drugim po angielskim najczęściej używanym językiem w Wielkiej Brytanii. Jak to brzmi? No jak to brzmi? Jedni powiedzą, no tak, oczywiście, to jest wina tych, co wyjechali. Z drugiej strony można być dumnym. Niedługo to będzie jakiś język, który tam będzie, że tak powiem, popularny, jeśli chodzi o kursy językowe. No, każdy kij ma dwa końce. To jest pomysł na biznes? A, być może. Ale Joanna Milewczyk, czy jeszcze coś mamy teraz? No teraz to już nie. No dobrze, to w takim razie słyszymy się za mniej więcej godzinę, jeśli pozwolisz. Lubisz Leniego Krawica? Lubię bardzo. Ja nie tak bardzo, ale proszę bardzo. No dziękuję. Żartowałem, bardzo lubię oczywiście. Za 4:07 dziś szukamy króla i królowej balu. Zabiegało się o kontakt, zabiegało się o taniec z królową balu, a również bardzo często wykorzystywało się taką osobę do prowadzenia imprezy, ale w jakichś krótkich formach, jakiegoś korowodu czy zbiorowego tańca. No i strój. Strój bardzo ważny, żeby zostać królową, trzeba mieć odpowiedni strój, choćby taki jak my na naszych obrazach w trójkowym kalendarzu. Do obejrzenia w Krakowie. Do 1 lutego wystawa na Dworcu Głównym. Moi drodzy, zakończcie te bzdury o tym, że wam nie brak nic. Moi drodzy, przecież właśnie skończyliście 100 lat i 2 dni i chcecie uczyć. Tyle siebie dać, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień. Trzeba stać na miłość dłuższą niż tydzień. Tak, moi drodzy, panowie, tak się złożyło, że walczycie o zdrowie. I to dzięki tym bojom, co rządzą wami w Krakowie.